Sper să aveți parte de distracție orice faceți în această noapte. Eu sunt Cristi Rițu, continuăm împreună această ediție Hitmaker cu o piesă ce ne aduce zâmbetul pe buze, Munieca, In Love With You. Salutare, sunt Alex Velea, Cristi Nițu este bestial, iar voi îl ascultați pe Hitmaker chiar acum la Kiss FM. Mine. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E totul la vedere, n-ascundem nimic, că fac click click, sunt cu ma click click. E mare petrecere, mare baram, a doua zi avem poze în ziare. Mare petrecere, mare baram. Yeah. Atitudine și stil mini Hollywood. În club foială mare, fete larg ca un vulcan. Nici n-am intrat bine și-l văd la maso pe poșomor. Înconjurat de sticle, multe tipe, multe pipe. Și lumea se distrează și începe să țipe. Suntem sufletul petrecerii, preferați și de public și de paparazzi. E mare petrecere, cum nimeni nu o face cum o facem noi, știi? Când soarele răsare, nimeni nu doarme. Pe nimeni nu are dor, nimeni nu face cum o facem noi. De mată tare, nimeni nu doarme. Nici vara, nici doar, nici ala, nici primăvara. Nimeni nu doarme. Pe trecerea nu are dor, nimeni nu face cum o facem noi. De mată tare, nimeni nu doarme. Nici vara, nici doar, nici ala, nici primăvara. E marfă tare noua piesă cântată de Alex Velea la Kiss FM pentru voi. Pentru voi am ales și următoarele piese. Continuăm cu Ada și WhatsApp, Party House, Poc, dar și cu Rihanna și Miki Eco, un super remix pentru hitul Stay. Yeah, party house, pop. Dăm bifu soară, facem ca la bloc.

Cristi Itzu is the hit maker.